już prawie 5 minut po godzinie drugiej, więc jesteśmy mniej więcej w połowie naszego lotu. Przypominam Państwu, że w programie trzecim słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca, audycji, która zawsze jest, kiedy Księżyc jest w pełni. Pełnia@polskieradio.pl to bezpośredni adres mailowy do nas, a mogą Państwo również pisać za pośrednictwem Facebooka TSK Trzecia Strona Księżyca. Mogą się Państwo meldować na pokładzie, mogą Państwo przesyłać zdjęcia. Pan Krzysztof, siedzący na 87. miejscu, jak na razie najbardziej urokliwe zdjęcie dzisiejszej nocy przesłał. Wprawdzie przyznaję, że to nie jest tej nocy zrobione zdjęcie, ale jeżeli nie było poprawione komputerowo, to jest ono rzeczywiście piękne. Dodatkowo dołączyła do nas prawie druga setka słuchaczy. Pani Wiktoria z Lublina otworzyła tę setkę, później pan Michał. Na 113 siedzi pani Cecylia. Ostatnią osobą, która w tej chwili się zameldowała, to pani Ewa z Katowic, ale mam nadzieję, że jeszcze kilka osób wsiądzie na pokład statku TSK, bo przecież już za chwileczkę do tego wszystkiego zaprosi nas DJ Luna. Endeavour, this is Mission Control, Luna 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. Halo, halo, dobry wieczór, czy mnie słychać? No tak, troszkę. Troszkę? A, troszkę, ale musisz opowiedzieć słuchaczom, bo już tutaj nie mogą się doczekać, jak to z tym niedźwiedziem było. O, niedźwiedziu będzie za chwilę. Nie, no... Nie, jeszcze nie pora. Drodzy Państwo, próbowałem, muszę najpierw, się Państwu uzbroić w cierpliwość. Najpierw projekt Kasys, oryginalnie z Nowego Jorku, ale obecnie stacjonujący w Berlinie. Z debiutanckiego krążka, który ukazał się, uwaga, 26 października oczywiście, Romantic Fiction, tak się nazywa to wydawnictwo, a zaraz później grupa The Soft Moon w remiksie nagrania Like a Father, to był Imperial Black Unit Remix. A my wysłuchamy nagrania, które troszkę czekało na prezentację w studio Luna, australijska grupa Snog i kompozycja Corporate Slave, ale w remiksie Reflex Condition Remix, który nieco nawiązuje stylistycznie moim zdaniem do Rudiego Ratzingera z Łamskata. There is no America. There is no democracy. There is no America. There is no democracy. There is only IBM and ITT, Union Carbide, and Exxon. Interactive, multivariate, multinational dominion of dollars. I'm a corporate. grupa Snog. A już jutro, 25 listopada, jest Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. I z tym właśnie wiąże się historia. Mianowicie w roku 1902 gubernator Mississippi Andrew Longino zaprosił prezydenta Roosevelta na polowanie. Oczywiście Theodore poprosił mnie, abym mu towarzyszył. Po trzech dniach wszyscy widzieli niedźwiedzie, ale Theodore nie miał szczęścia. Wreszcie, po trzech dniach zlitowano się nad nim i ktoś już takiego lekko nadszarpniętego przez psy niedźwiedzia przywiązał do wierzby. Theodore zobaczył go, no i wtedy wkroczyłem ja. Powiedziałem: stój, Theodore! Niech cię ręka boska broni. Czy nie widzisz, że on jest ranny? Że on krwawi? No i później to na różnych komiksach, kartonach, Cartoon Networks też tego typu rzeczy, jak Theodore powstrzymuje się przed dobiciem misia. Stąd się wzięło powiedzenie Teddy Bear. Nie widzieliście? Chyba nie wiedzieliśmy. No to teraz już wiecie, a jutro dzień... Czyli to ty jesteś za to wszystko odpowiedzialny. Tak, oczywiście. Jutro dzień pluszowego misia. A przed nami z ostatniej płyty do gry komputerowej grupa Frontline Assembly. Hi, this is Bill Lee from Frontline Assembly, and you're being sonically accosted by listening to Third Side of the Moon. więc określenie Teddy Bear wzięło się oczywiście od Theodora Roosevelta i naszego wspólnego polowania na niedźwiedzie w roku 1902. A skoro mówimy o postaciach komiksowych i kreskówkowych, to Marvel Comics, tam występowali Mentallo and the Fixer. To również nazwa zespołu z Teksasu, utworzonego przez braci Dazing jeszcze w latach 80. Później już tylko ten projekt ciągnął jeden z braci, a niedawno, 4 października tym razem, ukazał się remaster ich albumu Return to Grimpen World z 2001 roku. Zmieńmy nieco nastrój, wysłuchajmy kompozycji Stellar Cascade. Italo and the Fixer i kompozycja Stellar Cascade. Myślę, że po tym nagraniu dosyć dobrze może zabrzmieć kompozycja z ostatniej epki wydanej w styczniu tego roku, z której już słuchaliśmy jednego nagrania, Head Dreamer, czyli Robert Gajdos, połowa duetu Disharmony ze Słowacji. Head Dreamer, epka Dusk in the City, tam znalazło się jeszcze jedno ciekawe nagranie, Touch If You Can, a my słyszymy się ponownie 23 grudnia. DJ Luna mówi pa! trzeciej stronie księżyca. Kustosz Wawrzyn otworzy teraz Księgę Miast w całości tej nocy poświęconą Warszawie. Sure z Frankfurtu wydała nowy album Soma w październiku tego roku, a zimę roku ubiegłego spędzili po koncertach w Europie Środkowo-Wschodniej, na zimę zatrzymali się na całą zimę w Warszawie i stąd zapewne na ich najnowszej płycie kompozycja Warsaw. Zresztą w Warszawie wiele się dzieje. Wystarczy wspomnieć tylko, że koncertowo w ciągu najbliższych dni, jeszcze dzisiaj, The Vision będzie można wysłuchać w Warszawie. Dzień jutro Gary Numan pojawi się. Dodatkowo w grudniu między innymi Irfan i Merkur. Editors również w ten weekend w Warszawie. I uwaga, uwaga, bo tutaj jest rzecz niesamowita. Ich koncerty wyprzedają się bardzo dobrze w Niemczech, w Anglii. Grali również w Paryżu, w krajach Beneluxu i tam przychodzą tłumy. A ja widzę, że tutaj takiego wielkiego zainteresowania koncertem w Polsce nie ma. No przynajmniej patrząc na wydarzenie na wiadomym portalu internetowym. 28 listopada, uwaga, uwaga, 28 listopada w środę w warszawskim Pogłosie będzie grupa Lee Porcelain. 24 listopada, dokładnie 374 lata temu, ustawiono figurę króla na kolumnie Zygmunta III Wazy w Warszawie. Natomiast 114 lat temu rozpoczęła działalność więzienie na ulicy Rakowieckiej w Warszawie. A my słuchaliśmy najpierw Lee Porcelain i Warsaw Street, a przed momentem Dinah Todd w repertuarze Joy Division, nagraniu Warsaw. Jeszcze raz Państwu przypominamy, bo naprawdę warto iść na ten koncert Lee Porcelain w Warszawie w najbliższą środę w klubie nazywającym się Pogłos. Tam Państwa nie może zabraknąć. Zresztą tych koncertów przede wszystkim w Warszawie jest więcej. Zespół, który za chwilę u nas się pojawi, do Warszawy zawita w lutym. Tak, przed nami dwie propozycje i co interesujące, chociaż częściowo przynajmniej, zaśpiewane po polsku. Nie zlamię wolnych siat na klejska, nie strwożę śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lód. From a youthful breast scampered, full of loving, let a soldier marching game.